بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب من لم ير السجود في المفصل. دا باب دے په بیان د دلیل د اغه اهل علمو کې چې اغه وی په مفصل سوراتونو کې سجود التلاوه، سجود القرآن نشتا. د سوره قاف نه تر اخر د قرآن پورې دی لمفصل وی. د سجود القرآن د عدد باره کې د اهل علمو مختلف اقوالو. یو قول داو چې پنځل سجدی دی په قران کریم کې، دا مذهب د امام احمد، لیث ابن سعد، اسحاق ابن راهویا. دغه اهل علم په سوره حج کې د دوو سجدو قائل دي. دارنګه د سوره سواد دا سجدم په دې کې شماري. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د داوود ظاهری مذهب دا دی چې د سجود القرآن عدد سوار لس دی. په سوره حج کې یو سجده ده، او د دویمې سجدې باره کې چې کوم حدیث وي راغلی هغه سندن ضعیف دی، ثابت نه دی. پرون درس کې حدیث د عقبه ابن عامر رضی الله عنه ذکر شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو، افی سوره الحج سجدتان؟ قال نعم. هلته موږ ذکر کړل چې دغه حدیث د متعدد طرق او د شواهد د وجنه د حسن په مرتبه کې ده. درم مذهب او د قران کریم د سجدو د تعداد باره کې د امام شافعي رحمت الله علیه قدیم مذهب، دارنګ د مالکیو، چې دا یو له سجدی دي او د مفصل سورتونو د سجدی غي نشماري دایت نه ایستي. د سوره نجم، انشقاق او علق، نو د پنځل لسو ندرې دا کمې شوې، دولس شوې، او د سورې سواد سجدم دینی سابی نو یولس شوې. او د امام شافعي رحمت الله علیه مشهور او جدید قول هغه دا دی چې سوار لس سجدی دي. د مفصل دا پکې شماري. په سورې حج کې د دوو سجدو قائل دی، او د سورې سواد سجده چې دا نشماري دایت نه خارج کړی دا، نو سوار لس سجدی دي. نو په دې باب کې دا اهل علم دلیل ذکر کوي چې هغه وی په مفصل سوراتونو کې سجود التلاوه او سجود القرآن نشته. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ازهر بن القاسم قال محمد رايته بمكه. محمد بن رافع وی چې ما دا ازهر بن رافع په مکه کې کتلو. قال حدثنا ابو قدامه عن مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل. عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدن وكري في شيء من المفصل پس شكي ده مفصل سورتوننا منذ تحول إلى المدينة ده كم وقنا چه مديني منور إلى راغلهو. نو حدیث دلیل ده د مالکیو د پاره چې په مفصل سوراتونو کې سجدی نشته، خو اسناد د دې حدیث ضعیف ده، ثابت نه ده. ابو قدامه الایادی چې د نوم الحارث ابن عبید، او د استاد مطر ابن طهمان الوراق، دا دوار ضعیف راغلی په دې سند کې. نو د دې دوالو د ضعف د وجنه اسناد د حدیث ضعیف نه. ابن خزیمه رحمت الله علیه وی چې دا حدیث ضعیف نه. ابو هريره رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نه روایت نقل کړي چې اغه په سوره انشقاق کې سجده کړی و. حالان کې ابو هريره رضی الله عنه د هجرت نفس اسلام روړ پښپغم کال له هجرت باندې یا پوم کال له هجرت، نو څنګه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مدینه لراغ نو په دې مفصل صورتونو کې سجده نکوله. په صحیح سند سره ابو هريره رضی الله عنه نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په انشقاق کې سجده کړي وا. نو روایت دا ابو هريره رضی الله عنه دا مقدم نه زکه هغه څه خبر ورکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلو نو مثبت مقدم وی پنافی باندې. نو دا روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د قول نه ثابت ته خو هغه چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه روایت نقل کوي چې غي سجده نه کړې په مفصل کې نو دا ثابت نه دی ضعیف دی. د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا قول موقوف روایت امام عبد الرزاق په خپل مصنف کې ذکر کړي چې ابن عباس بوي ليس في المفصل سجده په مفصل سورتونو کې سجده نشته. باقی دې خبرې نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم له چې غیب نه کول دا ثابت نه دی. په صحیح اسانی سره ثابت دي چې غیب په سوره انشقاق کې سجده کړي. امام زرعی رحمۃ اللہ علیہ په نسب الرایہ کې ذکر کړي چې عبدالحق الاشبیلی هغه ویلي دي چې اسناد د دې حدیث ليس بقوی. ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ وایي چې دا حدیث منکر دی کم کې چې نفی راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مفصل کې سجده نه کړي. قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا وكيع عن ابن ابي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قال قرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. ما پر رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې سوره نجم لسته او پاغي کې سجده نو وکړي. اسناد د حديث سيد رجال ثقات تي دا روایت د متفق عليه بخاری او مسلم هم ذکر کړي. حدیث کې دادی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سوره نجم لسته شوی او خو سجده نه وکړي. دا نشته په حدیث کې چې غني په سوره نجم کې سجده نشته. سجده پکې د خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وکړي. ورستو روایتو کې براشي صحیح حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده کړي وا. نو په اصل کې حدیث دلیل د هغه اهل علم د پاره چ هغه وی سجده د تلاوت د سنت عمل له واجب نه ده. کله رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا او کله پری خدا او مخکې ذکر شول چې دا مذهب د جمهور اهل علم ده. علماء احناف د وجوب قائل دي. نو علماء احناف د دې حدیث جواب دا کوي چې سجده د تلاوت علی الفور واجب نه ده. کې دې شي په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو کړی د عذر په بنا باندې یا کې دې شي په دغه وخت کې او دسنو یا دغه وخت د اوقات مکروهونو او رسته بیا د سجده کړی وي. دا جوابات امام طحاوی رحمت الله علیه ذکر کړی. خو ظاهر دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله سجده کړی کله نه کړی. او د عمر رضی الله عنه اثر هغه په دې باب کې بالکل واضح ده لکه پرون مو ذکر کو چې یو ورځ سوره نحل لسته سجده کړې وا په بل جمعه باندې چې لستو نو صحابه کرام له ویلو چې مونږ په آیات د سجده باندې تیریږو کچا سجده وکنو خيو کل او کچا ونکنو سئثم او ګنا پی نشتا. ټول صحابه کرام په دې باندې اتفاق کړو سکوت کړو. نو دا یو قسمه اجماع د صحابه کرام او د دې په سنتیت باندې. او عمر رضی الله عنه خپلم آیات د سجده لسته او سجده نه وکړي. قال حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب حدثنا أبو صخر عن ابن قسيط عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. اس مصنف رحمة الله عليه ده غمخي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ببل سند باني ذكركو. متن د حدیث سیده او دا اسناد چې کوم مصنف رحمت الله علیه دلته ذکر کړه حسن دی. ابو سخر چې د نوم حبیب ابن زیاد د صدوق حسن الحدیث دی. نو اسناد د وجنه حسن دی. خوده په دې روایت باندې منفرد شوی نه دی. مخکې روایت کې ابن ابي ذئب د متابع موجود دی. چې غدا روایت د یزید ابن عبد الله ابن قسیت نه نقل کړي. قال ابو داود کان زید الامام فلم يسجد فيها. امام ابو داود رحمت الله علیه وی چې دا زید رضی الله عنه د امام نو سجده نو کړي پدی سورۃ النجم کې. نو کله چې امام سجده نه کوي نو په مقتدی باندې منشتا. امام ابو داود رحمت الله علیه رائے او مذهب امزاده چې په سورۃ النجم کې سجده شتا خو زید ابن ثابت رضی الله عنه چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم سورۃ النجم لستونه دا په مس کېو نو زید رضی الله عنه سجده نه کړ دی وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده نکا. باب من را فیه السجود. باب د په بیان د دې کې چې کوم اهل علم ویلي چې په دې مفصل سوراتونو کې سجود القرآن سجود التلاوه شته. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة نجم لسته فسجد بها. بعض نسخو کی راغلی فسجد لها په بعض نسخو کی دی فسجد فيها. نو په دې کې رسول الله صلى الله عليه وسلم سجده کړی و. وما بقي احد من القوم الا سجد. باقی نو پاتې شوی د قوم نه مگر سجده کړی و. مگر یو سړی چې وغه سجده نه وکړي. فاخذ رجل من القوم كفا من حصن او تراب. نو راغستیو د دې قوم نه یو سړی یو چون من حسن دگیت ووکانونا او ترابنیا دخاورونا. فرفعه الى وجهه ندا اخبل تندیو سر لراپور تکڑیو. وقال یکفینی هذا او ویلیو چی مال دا کافی دا. تندی او سر اپز مکواندنو لگول چی سجدو کی صرف پلاس کے خاوری راواغستی یا سگیتی میتی راواغستل او غی تندی سر او لگول چی مال دا سجد کافی دا. قال عبدالله فلقد رأیتوه بعد ذالک قتل کافرن. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه یقینا قتل او ما د غسړې چې د دین پس کافر وجل شوی. اسناد د دې حدیث صحیح دی. ابو اسحاق السبيعي اگر چې په اخر کې د اختلاط شکار شوی خو امام شعبه چې د دین کم روایت نقل کین دا قبل الاختلاط دی. دا روایت د متفق علی بخاری او مسلم کې مراغله. دا په مکه مکرمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سورې نجم لسته نو صبر قوم چې وو که مسلمانانو که کافرو. د حدیث په بعضی الفاظو کې راغلی چې انسانانو او پیریانو ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سجده کړي وا. صرف دی یو کس سجده نه وکړي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د دنوم ذکر کړی امیه ابن خلف او بعضی وای د دنوم ولید ابن المغیره ذکر کړی خو ولید ابن المغیره دا قول چې د سینه ده زکه غنو وجل شوی امیه ابن خلف. بعضی وای چې دا سعید ابن العاص. بعضی وای چې ابو لهب. خراجه قول دا ده چې دا امیه ابن خلف د تندیل سخاورا یا گیتی را پورته کړیو او وای چې مال دا کافی ده سجده نه وکړي. پدې ده کې بعض مفسرین او بعض اهل علم دا واقعیا او دا روایت ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سورې نجم کې دا سجده کوله. نو مسلمانانو خود رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع د وجنه سجده وکړه. مشرکان او کافرو لیوکه ځکه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چکله په سورې نجم کې دا غي د خدایانو نمونه واغستل. افرایتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى. نو شیطان دا غي په جبه باندې دا आवाज جاری کو چې تلک الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى. نو مشرکان خوشحال شول چې نن زمونږ د خدایانو تعریف او مکو زمونږ د الهو صفته مکو نو زکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سجده وکړه. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه شروع شوه د دې روایت طرق ذکر کوي چې دا ثابت ته او صاحب د بذل المجهود علامه سهرنپوری رحمت الله علیه کوشش کوي چې دا روایت او واقعیا دا قصه دی ثابت شي. خو صحیح قول د محدثین او اهل التحقیق دا دی چې دا روایت ضعیف دی ثابت نه دی. شیخ البانی رحمت الله علیه په دې باندې مستقل رساله هم لیکلې ده. نو دا واقعیا او قصه ثابت نه ده بل په دې سره مسلې د عصمت الانبیاء له نقصان ملاویږي او خاص کر بیا په تبلیغ کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم قران کریم لولي نو دا غي بیا څنګه حفاظت شوي چې دا غي په خله مبارکه باندې د شیطان د اواز جاری کوي او دا شرکی لفظ دی وي تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجا. نو دا حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دلیل د هغه اهل علم د پاره چې هغه په مفصل سورتونو کې د سجود القرآن قائل دي. باب السجود فی اذا السماء انشقت وقرأ. دا باب د په بیان د دې کې چې سوره انشقاق او سوره علق کم سجده شته. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ايوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت ومن سجد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم سر بسوره انشقاق وقرا باسم ربك الذي خلق او بسوره علق اسناد د دې حدیث سید امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړی دارنګ ابن ماجه او ترمذی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت ابي. معتمر وای چې ما د خپل پلار سليمان نوریدلی. قال حدثنا بکر بکر ابن عبد الله المزني وای عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره ابو رافع ويت ما موس غلو ذا ابو هريره رضي الله عنه سر العتمه تماسقتا فقرا اذا السماء انشقت نسور انشقاق لستو فسجد نسجده كلو فديكي فقلت ما هذه السجده نما تپوس كلو چدا سجده دا چتا سدا سجده پدي صورت كيوكا. قال سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضي الله عنه جما پدي سوره انشقاق کې سجده کړې و د رسول الله صلى الله عليه وسلم پسې فلا ازال اسجد بها حتى القاه نو هميشه به مزه چې سجده وکوم پدي سوره انشقاق کې تر دې چې زميلاو شم دا غي سرا تر دې چې زما ملاقات د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وشي یعنی تر مرګ پورې به زه په دې دوام او استمرار کوم. اسناد د حدیث سیده دا روایت ده د متفق علیه. نو حدیث کې دا دی چې په سوره انشقاق کې سجده شته. مخکې روایت کې ذکر شول چې سوره علق کې سجده ده او دا حدیث دلیل د اهل علم د پاره چې هغه وایي په موسکه اغه صورت لستل چې پاغه کې سجده وی نو دې کې سکراحت نشته. لکه ابو هرره رضی الله عنه دا صورت لسته او وی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسم په دې صورت کې سجده کړې و. امام مالک رحمت الله علیه نقل دي چې غور لمکروه ویل چې اغه صورت بنلولې چې کم کې سجده وی. علماء احناف دا وی چې په سری منځونو کې به امام اغه صورت نلولې چې پاغه کې سجده وی دا مکروه دی ورلا او دا کراهت د مصلحت خارجیه د وجه نه ده چې د سجدی لزینو په خلکو باندې موز ګډوډ شي او که سجده نه کوي نو واجب پرې خودو ځکه سجده د علماء احناف په نسبت باندې واجب ده. دا مخکې کوم روایت د ابو هرره رضی الله عنه چې ذکر شو نو په بعضی نسخو کې د دین رستو د امام ابو داود رحمت الله علیه دا قول مراغله. په روایت د ابو عیسی الرملی کې چې قال ابو داود اسلم ابو هريره سنه 60 عام خيبر وهذا السجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر فعله. ابو هريره رضي الله عنه پشپغم کال د هجرت باندې ایمان راوړو د خیبر په کال باندې په کوم کال چې خیبر رسول الله صلی الله علیه وسلم غزا کوله فتح کوله او دا سجده د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیرنه فعلو. مخکې خود ابن عباس رضی الله عنهما روایت ذکر شو چې کله نوې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې لراغلو نو په مفصل صورتونو کې سجده نه وکړي، خو په دې روایت کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده کړي وا په سوره انشقاق او سوره علق کې. اعلان کې ابو هريره رضی الله عنه متأخر الاسلام نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل لیدلې. نو دا قول د امام ابو داود په روایت د ابو عيسى الرملي کې راغله. باب السجود فی صاد، باب د په بیان د دې کې چې سجود القرآن د په سوره صاد کې مشته. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس صاد من عزائم السجود وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. ابن عباس رضي الله عنهما وي چې د سوره صاد د سجده چې د عزائم السجود نه نه ده. د عزائم السجود معنا دا ده من واجبات التلاوه، دا داغه متأكد سجدونه نه ده، بلکې دا سجده د شکر ده. او ما کتل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دې سوره صاد کې سجده کوله. اسناد د حدیث سید امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی، دا رنګ امام ترمذی په خپل جامع کې ذکر کړی. په حدیث کې چې دا لفظ ذکر شو چې ليس من عزائم السجود، نو دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما خپل رایا ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول نه ده. د صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم کتل او چې په دې صورت کې سجده کوله. خدا ليس من عزائم السجود چې دا د ابن عباس رضی الله عنهما خپل فهم او خپل رایا ده. د دې روایت د وجنا امام شافعی رحمت الله علیه د سورې سواد د سجدي قائل نه دی چې دا د عزائم السجود نه نه، بلکې سجده شکر د غچاو ک سیده کوي نه ک نو د نور سجدو غنتی وي سنت مؤکد نه دا. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن ابي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن ابي سرح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد. رسول الله صلى الله عليه وسلم في منبر باني سورة صاد لستو. فلما بلغ السجدة هركلت آيات د سجدي لرسيد لو نزلان د منبر نراكو شوو فسجد نسجده كريوا وسجد الناس معه او طول خلقم ورسل سجد كريوا. فلما كان يوم آخر هركلت بل رسوا قرأها بعيدا سورة لستو. فلما بلغ السجده هركل رسيد له ايات السجده لا تشزن الناس للسجود نخلق زان تیار کلو د سجدی د پاره. تشزن معنا ده تاهب وتهيئ خلق تیار شیو دی لچ سجدو کی لک سنگه چ مخ کی پکی کړي وا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نو نبی صلى الله عليه وسلم ور لویلو انما هي توبه نبي یقینا دا خو توبه دی یو نبی دا. ولكني رايتكم تشزنتم للسجود لكن ما وكتي تاسو چې تاسو ځان تیار کو د سجدې د پاره. فنزل نو بیا د منبر نه را کو شو فسجد وسجدوا. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم سجده کړی وا. صحابه کرام رضی الله عنهم هم سره سجده کړی وا. نو دې روایت کې دا دی چې د سورې سواد دا سجده دا خو د الله نبی داوود علیه السلام شکرن کړی وا او دا غي او توبه وا دا غي استغفار. فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. اسناد د حدیث سید امام طحاوی د حدیث په شرح معانی الاثار کې ذکر کړي. دارنګ ابن حبان په خپل صحیح کې او امام حاکم په مستدرک کې. امام زلعی رحمت الله علیه چې کله دا دواړه حدیث ذکر کی، حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې په سوره سواد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده کړی و، او بیا حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه چې په منبر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سوره لسته و را کوشه او سجده کړی و، نو دا حجت او دلیل دی د علماي احناف د پاره. چې په سوره سواد کې سجده شتا. او حدیث حجت ده په امام شافعی رحمت الله علیه باندې چې غد دې سجدی قائل نه ده چې دا د عزائم السجود نه نه ده. باب فی الرجل يسمع السجدة وهو راكب. باب ده په بیان ده دی کې چې یو سړی آیات د سجدی ووري او دې په سورلۍ باندې سوري نو آیا دې به دا سجده د سورلۍ د پاسه ادا کوي کنه دې د پاره براکوزیږي او په ځمکه باندې به دا سجده لګوي. قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي ابو الجماهري قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة. ابن عمر رضي الله عنهما ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم ده فتح بكال باني آيات ده سجدين استهو فسجد الناس كلهم نطول خلق سجد ورسر كروا منهم الراكب بعض پدائك پسور ليسوارو والساجد في الارض او باز سجده لګون کی په ځمکه باندې حتا ان الراكب لا يسجد على يده تر دې چې په سوار لای باندې کوم سوار خلکو نو هغه سجده لګول او په خپل لاس باندې یعنی خپل تندې په دې لاس باندې لګول او د سوار لای په غزين باندې به لاس کې خپل تندې به په غي باندې ولګول. ابن همام رحمت الله علیه وی وإذا تلا راكبا أو مريضا لا يقدر على السجود أجزأه الإيماء. یو انسان که آیات د سجدی په داسې حالت کې ولستو چې د پسورلۍ او ځمکې لرا کو زیدې نشي پسورلۍ باندې سجده ادا کنه دام جایز دی. دارنګي مریض دی او سجده نشي لګولې وس او طاقت نشته نو په اشاره باندې مورل سجده جایز ده. اسناد د دې حدیث ضعیف دی. مصعب ابن ثابت ابن عبد الله ابن الزبير د لين الحديث دی نو د ضعف د وجه نه سند د حدیث ضعیف دی. حدیث د صحیحینو کې راغلی حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما لکه رستو به مصنف رحمت الله علیه ذکر هم کی چې کان النبی صلی الله علیه وسلم یقرأ علينا السوره فيها السجده فيسجد ونسجد حتى ما يجد احدنا موضعا لجبهته. رسول الله صلى الله عليه وسلم بمغله سجدي ايات لستو سوره به ولستو سجده به پکيو کا مغ به سجده وکا تر دي چې پمون کې یو تن بزينه مندو چې پکم زبان دي خپل تندې ولګي. نو دغه روایت په اصل کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه ثابت ته حکم چې دا روایت راغله نو دا د مصعب ابن ثابت د ضعف د وجنه ثابت نه ده. د علي رضی الله عنه نقل دي چې غبه فرمایل د علي رضی الله عنه نقل دي چې غ آیات د سجدي لسته او پسورلی سورو فاوما بها ايماء نو په اشاره باندې سجده ادا کړي وا. دغه شان ته عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نم نقل دي چې دا غي نه تپوس شوو چې یو سړی په سورلۍ باندې سوري او آیات د سجدی ولولي یا واوري نو سبکای هغه وی فل یؤمئ ایماء په اشاره باندې د سجده وکي. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثنا احمد بن ابي شعيب قال حدثنا ابن نمير المعنى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا علينا السوره. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم په موږ باندې یو سوره لستو. قال ابن نمير في غير الصلاه ابن نمير په خپل حدیث کې وای دا ویلی دي چې فی غیر الصلاه د موز نبار به موږ له یو صورت د لستو چې پاغي کې به آیات د سجدی وو او دا لفظ د غیر الصلاه د یحیی ابن سعید په الفاظو کې نشته. نو مصنف رحمت الله علیه د اختلاف له اشاره کوي په دې باندې چې دا حدیث د دوو راویانو نه نقل دی، د یحیی بن سعید او د ابن نمیر نه. نو ابن نمیر په کې دا لفظ د غیر الصلات ذکر کړی او یحیی بن سعید دا لفظ نه ذکر کړي. ثم اتفقا، بیا دا دواړه په دې حدیث متفق شوی دي د دې نه رستو، یحیی بن سعید او ابن نمیر د حدیث رستنی عیسا یو شانتی ذکر کړي. فیسجدو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به سجده کوله چې کله به د سورت لستو چې پاغه کې به آیات د سجده و. ونسجد معه، او عبد الله ابن عمر صاحب وی چې موږ به ورسره سجده کوله، حتى لا يجد احدنا مكانا لموضع جبهته، تر دې چې نه به مونږ یو تن په مونږ کې زه د خپل تندې د پاره دومره زه به ورلنه ملاوي دو چې د تندې ولګي او سجده دیو کی. بعض روایتو کې راغلي تر دې چې د یو بل په ملاګانو باندې به سجده ادا کولې، رستنو خلکو به د مخکینو په ملا باندې د سجده ولګوله. اسناد د دې حدیث صحیح دی، دا روایت د متفق علیه دی. ظاهرا د دې حدیث د ترجمه الباب سره مناسبت نشته. ترجمه الباب کې دا و چې آیات د سجدي سو کووري له پسورلۍ باندې سوري نو سجده بسنګ ادا کړي، او د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په دې حدیث کې د سورلۍ ذکر خو نه راغله. نو اصل کې د امام ابو داود رحمت الله علیه دا کم ترجمه الباب چې په دې ځکه دی، په بعضی نسخو کې ور سره دا زیادت هم راغله دی چې باب فی الرجل يسمع السجده وهو راکب او فی غیر الصلاه. باب د په بیان د دې کې چې یو سړی آیات د سجدی ووري د پسورلۍ باندې وي، او فی غیر الصلاه، یادې د مز نبار وي او آیات د سجدی ووري نو څنګه به کوي. نو د دې حدیث ور سره بیا مناسبت شته چې مونږ به رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صورت ووریدو فی غیر الصلاه د مز نبار، نو مونږ به سجده کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. قال حدثنا احمد بن الفرات ابو مسعود الرازي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا علينا القران. رسول الله صلى الله عليه وسلم بمغ القران لستو، فاذا مر بالسجده كلت بتير شوف ايات السجدي بان كبر الله اكبر بيوي وسجد وسجد بيوكا وسجدنا منهم ورسل سجدوكا. قال عبد الرزاق وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. امام عبد الرزاق وای چې سفیان ثوری رحمت الله علیه له بتعجب کې چولو دی حدیث، دا حدیث به خوخولو. قال ابو داود يعجبه لانه كبر. امام ابو داود رحمت الله علیه وای چې سفیان ثوری له دې حدیث له بتعجب کې چولو، لانه كبر، زکه چې د تکبیر الله اکبر ویلی دی، زکه ذکر د تکبیر صرف په دې حدیث کې راغلی دی. د سجود او تلاوه متعلق چې کوم احادیث راغلي نو دا پکې نه دی راغلي چې د دې سجدي لپاره به تکبیر الله اکبر وای کنه به وای، صرف په دې یو روایت کې ورسره ذکر د کبر راغلی. نو د دې وجره به سفیان ثوری رحمت الله علیه د دې حدیث نه تعجب کولو. اصل حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا په صحیحینو کې دی، امام بخاری او امام مسلم ذکر کړی. خدا لفظ د کبره چي دي نو دا ثابت نه نه، بلکې اهل علم ذکر کړی چې دا لفظ په دې حدیث کې منکر دي، دا وهم او خطا پکې. عبد الله ابن عمر العمري چې کوم په دې سند کې راغلی د عبد الرزاق شاګرد او د امام د عبد الرزاق استاد او د امام نافع شاګرد دی، عبد الله ابن عمر العمري لپاره خطا او وهم واقع شوی ذکر یې سيء الحفظ او ضعيف. نو د دې د وجنه دا حدیث ضعیف دی، خو دا اوله جمله د حدیث ثابته ده، لکه مخکې ذکر شول چې دا روایت د صحیحینو ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با سورت لستو چې په آیات د سجدی به تیر شون، غیبم سجده کوله، صحابه وبم ورسره کوله. نو د تکبیر بارک مرفوع روایت نشته، البته د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه مروی دی چې هغه به اذا قرات سجده فكبر واسجد واذا رفعت راسك فكبر. کله چې سجده د تلاوت کې نو الله اکبر وایا سجده وکا، بیا چې د سجدی نه سر راپورته کې نو بیا الله اکبر وایا. نو دا تکبیر ورلویل مسنون دی، کده چا نه پاتې شو نو سجده بیا هم شوي ده، په سجده باندې څه فرق نه غورځيږي. باب ما یقول اذا سجد، باب د په بیان د دې کې چې په سجده د تلاوت کې به کم اذکار او کم الفاظ ویل شي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل رسول الله صلى الله عليه وسلم بد قرآن پاغ سجدك دشبي داوي يقول في السجدة مرارا فسجدك ببار بار ذا كلمات وي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته سجده کړی د مخ او تندی زما اغه ذات لا چې اغه دا پیدا کړی دی په دې کې غوګونه او سترګې ګرځولې دي داغه په توفیق او قوت سره. متن د حدیث احتمال د تحسین لري خدا سند د مصنف رحمت الله علیه ضعیف دی ځکه د خالد الحذاء او د ابو العالیه په منځ کې دا رجل مبهم راغلی دی نو د ابهام د رجل د وجنه اسناد د حدیث ضعیف نه. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ په خپل جامع کې چې دا حدیث ذکر کړي د عبد الوهاب په سند سره نو هغه وی عن خالد الحذاء عن ابي العاليه. خالد الحذاء دا روایت د ابو العاليه نه نقل کړي او دا رجل مبهم په منځ کې نه ذکر کړي. دا رجل مبهم ساقط کړه دی خو ثواب او حق خبر داده چې د دې په منځ کې دا رجل مبهم شته دا واسطه مبهمه ده لکه امام دارقطنی رحمت الله علیه په خپل کتاب العلل کې ذکر کړی. خود حدیث د پاره شاهد موجود د حدیث د علی رضی الله عنه مخکې ذکر شوی په اسناد صحیح سره په باب ما یستفتح به الصلاه من الدعاء کې د علی رضی الله عنه روایت او چې داغي نمبر او رقم د 760 نو پاره کې دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده کوله دا به وي اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. نو دا بعض الفاظ باغ روایت دا علی رضی اللہ عنہ کراغلی دی خو باغی کدا نشتا چی دا بسجده دا تلاوت وا کنا عام سجده بوا. نو دا حدیث یو قسم شاهد دی حدیث د عائشه رضی الله عنها لا باقی د دې اسناد ضعیف دی د ابهام د دې رجل د وجنا. باب فی من یقرا السجده بعد الصبح باب د په بیان د دې کې چې څوک آیات د سجدی ولولي د سار د مز نه پس د نور راحتونه مخ کې او د مز نه پس یعنی په اوقات مکروه او کې آیات د سجدی ولولی نو آیا دا سجده به ادا کوي کنه. نو روایت به ذکر کی مصنف رحمت الله علیه چې ابن عمر رضی الله عنهما د دینه من فرمایلی و چې په دې وخت کې دا سجده مکوي خو اسناد د حدیث ضعیف دی او د متابعات د وجنه بعض اهل علم تصحیح د حدیث کړی دا. قال حدثنا عبد الله ابن الصباح العطار قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا ثابت بن عمارة قال حدثنا أبو تميمة الهجيمي قال لما بعثنا الركبة دا بعثنا ياد معلوم سي غدا أو دا الركبة مفعول به دي أو فاعل بديزك هزف دي لما بعثنا الركبة الذي بعث فاعل شدي قوم دي إيه بعث قومنا الركبة هر کله چې لېګلې قوم زمون قافلې لرا قافلې لېګلې وا یادا صيغه مجهول د بعثنا مبني للمجهول د صيغه مجهول دا او دا الركبه منصوب ده بنزع الخافض حرف جر فی پدیزه کی محذوف ده نو تقدیر د کلام دا سی ده بعثنا فی الركب لېګلې شوی ومون فقافله کی. قال ابو داود يعني الى المدينه امام ابو داود رحمه الله عليه ويني مدينه لدي لغلي شو چرته دا قافله کې لغلي شو مدينه منوره اله. ندا ابو تميمه وي كنت اقص بعد صلاه الصبح ما بخلك لوعظ او نصيحت کول د سار د مز نفس فاسجد نو کله کله په دې نصيحت کې ما آیات د سجدي ملستو نو بیا به می سجده کوله سجده تلاوت فنهانی ابن عمر عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما زمنکم فلم انتهي ثلاث مرات نو زمونه نشوم درې پیری درې پیری د دینه منه کم چې د سار د مز نه پستا کم آیات د سجدی ولستو د سجده مکوا ثم عاد و بیا واپس شو د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فقال انه ما لهوي اني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ما ده رسول الله صلى الله عليه وسلم پس مسکړو دارنګ د ابو بکر او د عمر عثمان رضي الله عنهم پس فلم يسجد نو غيب سجده نقول حتى تطلع الشمس تردي چې نور به روخته یعنی په دې وخت کې به سجده نقولا. نو دا حدیث دلیل دی د اغه اهل علم د پاره چې غوی په اوقات الکراهه کې سجده تلاوت دا بنشي ادا کول دی دی ادا کول مکروه دی بلکې په دې کې به تاخير کې دی شي تر دې چې اغه مباح وقت شي نو پاغي کې به بیا ادا کی. د عطا سالم قاسم او عکرمه رحمهم الله نه نقل دی چې اغه دا اجازه ورکړي چې بعد الصبح او بعد العصر یعنی په اوقات مکروه او کې د دې ادا کول جایز دي په دې کې سحرج او ممانعت نشته. د علماي احناف مذهب هم دا دی چې بعد صلات الفجر سجده تلاوت مکروه نه ده. دې حدیث نه جواب دا کوي چې دا حدیث سندن ثابت نه لري ضعیف دی ځکه د دې په اسناد کې ابو بحر عبد الرحمن ابن عثمان البكراوي راغله اهل علم دل لين الحديث او ضعيف وي او بل ثابت ابن عماره چې په دې اسناد کې راغلي اهل علم د دې باره کې مختلف دي ثابت ابن عماره الحنفي البصري ابن معين رحمه الله عليه توثيق کړي دارنګ امام دارقطني مور لسی قویلی او امام ابو حاتم رازي وی چې ليس عندي بالمتين نو دې مختلف فيه نه خود ابو بحر متابع موجود دي ابن ابي شيبه په خپل مصنف کې او امام احمد په مسند کې دا حدیث د وكيع ابن الجراح په سند سره نقل کړی چې غد ثابت ابن عمارنا دا حدیث نقل کړی چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ته منه فرمایلی و. نو اسناد د حدیث مختلف فيه دی بعض اهل علم ور الحسن وي او بعض ور لد ابو بحر عبد الرحمن ابن عثمان البكراوي او ده ثابت ابن عمارة ده ضعف ده وجنه ضعيف وي. فهذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.